شب بخیر کوچولو، به نام خدای ماه و ستاره، خورشید و آسمون آبی. سلام فرشته‌های نازنین، همگی خوب و خوشین؟ بله شکر خدا. بچه‌های گلم امیدوارم که همیشه خوب باشین. یه سوال دارم، شما دوست دارین بیشتر بازی بکنین، غذا بخورین؟ به نظر شما اونایی که زیاد غذا میخورن کار خوبی میکنن؟ اگه چاق بشیم میتونیم راحت بازی بکنیم؟ قاعدتا نه. خب اینا رو گفتم که بریم سر وقتی قصه خوشگل که میدونم خیلی میپسندیم. اسم قصه‌مونم هست پنگوئن شکمو. یه پنگوئن کوچولو بود که توی جزیره بزرگ و قشنگی زندگی میکرد. پنگوئن فقط بچه ها به فکر خوردن بود، با هیچ کس بازی نمی کرد، گردش نمی رفت، تمام وقتش مشغول چی بود؟ آفرین، مشغول خوردن بود. هرچی بابا و مامان بهش می گفتن، نصیحتش می کردن، گوش نمی کرد، فقط می خورد. یه روز آفتابی چند تا پنگوئن به جزیره پنگوئن کوچولو اومدن. اونا کارهای خیلی بامزه انجام میدادن. مثلا تناب رو به دو تا میله میبستن و روش راه میرفتن. پنگوئن کوچولو خیلی از کار اونا خوشش اومده بود. اونا خیلی فرس و چابک بودن، برای همین براشون دست میزد و تشویقشون میکرد. پنگوئن کوچولوی قصه ما دلش میخواست این بازی رو انجام بده، لااقل امتحان کنه. اما همین که میرفت روی تناب، تلپی میافتاد روی زمین و همه بهش میخندیدن. پنگوئن کوچولو چون خیلی چاق شده بود نمیتونست از روی تناب بپره. اون حتی نمیتونست بودوه، چون همش به نفس میافتاد. پنگوئن کوچولو از اینکه نمیتونست با پنگوئنهای جدید بازی کنه خیلی ناراحت بود. مامان پنگوئن کوچولو وقتی دید چقدر بچهش ناراحته گفت عزیزم، من که گفتم اینقدر نخور، چاق میشی، برو با دوستات بازی کن، حرف منو گوش نکردی، حالا اینقدر چاق شدی که اصلا نمیتونی راه بری. پنگوئن کوچولو گفت من خیلی پشیمونم، از این به بعد میخوام به اندازه غذا بخورم، ورزش کنم تا بتونم راه برم و بدوم و بازی کنم، من دوست ندارم تنها باشم. بله بچه ها، بعد از یه مدت پنگوئن کوچولو چی شد؟ لاغر شد، به اندازه بقیه پنگوئن ها شد، میتونست به راحتی از روی تناب بپره، بدوه، بازی کنه. حالا پنگوئن کوچولو یه عالمه دوست داشت که بیشتر وقتشو با اونها میگذرون و به جای غذا خوردن با اونها بازی میکرد و خیلی هم خوشحال بود. پنگوئن متوجه شد که نباید خیلی زیاد غذا بخوره، چون اون میخواست مثل بقیه پنگوئن ها باشه. عزیزای من، برای اینکه بزرگ بشین، قوی بشین، باید حتما غذا بخورین، اما به اندازه. اگه همش از صبح تا شب فقط خوراکی و غذا بخوریم، بازی هم نکنیم، ورزش هم نکنیم و فقط یه گوشه بشینیم، چی میشه؟ مثل پنگوئن کوچولو چاق میشیم، دیگه نمیتونیم حتی راه بریم، بودویم، بازی کنیم. البته من اینا رو برای خودم میگم که باید مراقب باشم. شما مراقب هستین، به حرف مامان و بابا و بزرگترام در این زمینه گوش میکنین. آفرین به شما، امیدوارم خوب بخورین اما به اندازه، تا بتونین حسابی بازی و ورزش کنین. شب بخیر و خدا نگهدار.